słuchaj, słuchaj. Człowieku, takie są realia, to zwykły standard. Nie dotknę szansy, nie powiem jak smakuje. Pamiętam czasy, lata pracy. Dziś rozumiem to, o czym mówię. To tylko kwestie sporne. Nie pieprzę jak uczeni, by nie popaść w tę zonie. Mam przekonania, których mocno się trzymam. Łapię życie w perspektywach, rap nagrywam. Daję na majku, by określić co czuję. Tak widzę realia, które realizuję. Spowalnia działania, tempo tego świata. Utrata świadomości, pościg bez możliwości wyjścia. Obowiązki, troski, wnioski, głosy ludzi, nawet realia mogą serca wystudzić. Możesz się łudzić, patrzeć realnie. Możesz się trudzić, działać banalnie. Indywidualnie, ewentualnie w grupie. Możesz żałować, możesz mieć w dupie. Kontynuować, spasować moment. Skaleczone realiami społeczeństwo, poprzedzone modlitwami błogosławieństwo. Skaleczone realiami społeczeństwo, gdzie bym nie był, wszędzie dostrzegam to podobieństwo. Myślisz realnie? Czy łudzisz nadaremnie? Żyjemy w państwie, gdzie życie jest przekrętem. Patrzą na ręce, ale tym co nie potrzeba, kontroluj ruchy, nie daj im się pogrzebać. Dla nas skocznią jest ta muzyka, retorzy TBW, stara dzielnica. Człowiek chwytasz, łącz nagrania, rusza płyta. Dla nas realny czas to tu i dzisiaj. Nazwij to darem, talentem, czy jak chcesz. Nazwij to chłamem, twe zdanie prywatne. Nie będę wnikał, bo to nie najważniejsze. Które miejsce w rzędzie, bądź ze mną szczery, to ja będę, to pewne. Choć nieraz zawiodłem, czasu nie cofnę, by rozwiązać ten problem. Nieraz zawiedli inni, gdy byłem obok, to pewne. Najwyższy osądzi mnie prawidłowo. Wszystko w jego rękach, w dźwiękach, w melodiach. Mogę odmówić, mogę pić do dna. Niezawodna muzyka miasta, grymas entuzjasta. Wystarczy na tarczywych, nie ma nic na niby. To są realia, to jest życie. Tycie w doświadczenie, odnalezienie się w systemie. Nie potrzeba wygód, realista, żadny przygód. Pijemy za lepsze czasy, przyjdzie czas na rary tasy. Myślisz realnie? Czy łudzisz nadaremnie? Żyjemy w państwie, gdzie życie jest przekrętem. Patrzą na ręce, ale tym co nie potrzeba, kontroluj ruchy, nie daj im się pogrzebać. Dla nas skocznią jest ta muzyka, retorzy TBW, stara dzielnica. Człowiek chwytasz, łącz nagrania, rusza płyta. Dla nas realny czas to tu i dzisiaj. Patrzę realnie na świat, który pędzi. Liczy się dla mnie, by nie spaść z krawędzi. Stawiam na rozwój, splendor odkładam na bok. Bardziej niż mi może przydać się słabo. Mam słabość do osób, sytuacji, które tworzą szansę zbytecznych konwersacji. Fascynacji niczym skryj fanatycy. Słuchaj, budować życie na pozorach to nie wyczy. Życzył nie jeden szczęścia, życzyła nie jedna zdrowia. Podobno od serca ten sam rejon nas wychował w końcu. Błyszczałeś się oczy, kurwie, w słońcu. Znam to spojrzenie, oceniam otoczenie. Definitywny brak wstydu definiuje brudny wywód. Realnie postrzegam, nie zastrzegam sobie prawa. Wydawać by się mogło, że szczerość umoralnia. Wielu się zawiodło, takie są realia. Myślisz realnie? Czy łudzisz nadaremnie? Żyjemy w państwie, gdzie życie jest przekrętem. Patrzą na ręce, ale tym co nie potrzeba, kontroluj ruchy, nie daj im się pogrzebać. Dla nas skocznią jest ta muzyka, retorzy TBW, stara dzielnica. Człowiek chwytasz, łącz nagrania, rusza płyta. Dla nas realny czas to tu i dzisiaj. The music of today tells us exactly who we are. Chickens, chimps, and chicken shit, bunch of weasels. Like only money. Live it, utter fear of the unknown, and have lost any spark of pioneering spirit. Just a bunch of corporate cowards.